بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndelea na yale mambo ambayo yanayompasa mwanamke mwenye hedhi pindi anapokuwa na hedhi na wakati wa kumalizika hedhi yake. Kuna mambo ambayo yanamhusu lazima ayapitie, ima kuyafanya akiwa ndani ya hedhi yake au amemaliza hedhi yake. Tulisema jambo la mwanzo kwamba mwanamke mwenye hedhi haruhusiwi kuswali wala kufunga akiwa na hedhi yake. Haifai kwa yeye kuswali swala ya sunna, swala ya faradhi, haifai. Na wala vile vile haifai kwa yeye kufunga swala ya sunna, kufunga sunna wala faradhi, yote haruhusiwi kufunga. Na ikiwa atafunga au ataswali, swala yake, funga yake itakuwa haisihi. Na vile vile sio kusihi tu, bali atakuwa ni mwenye kupata madhambi. Jambo la pili, anasema hafidhahullah ta'ala, idha tahurat min haydiha, pindi atakapotaharika kutokamana na hedhi yake. Idha tahurat min haydiha, pindi atakapokuwa ametaharika kumalizika kwa hedhi yake. Fa innaha taqdi sawma duna salat, hakika yake mwanamke taqdi sawma, atalipa saumu yake, ile saumu ndo atakayolipa. Duna salati, kinyume na swala. Mwanamke mwenye hedhi atakapokuwa amemaliza hedhi yake na akawa na madeni ya sampuli mbili, imma ya swala na imma ya funga, sheria inamruhusu kwamba alipe saumu na wala asilipe swala yake. Bi ijma'i ahli al-ilmi, kwa makubaliano ya wanachuoni kwamba hivyo ndivyo inavyotakikana, kwa sababu kama mwanamke ana hedhi zaidi ya siku tano, siku sita, siku saba, mwingine anakwenda mpaka siku 15, nadhani ataswali vipi? Na pia dini yetu kwamba si dini ya kutia uzito, lakini kwa saumu anawezekana akailipa kidogo kidogo hivyo hivyo. Kwa hiyo mwanamke akitoharika baada ya kumaliza hedhi yake, ameona imekatika damu kwa sifa zote zile za damu imekatika, baada ya hapo ataoga, atajitoharisha. Baada ya kujitoharisha, hukumu inazofuata kwake yeye, anatakiwa alipe saumu. Kama ana deni na saumu, basi anatakiwa ailipe. Bi ijma'i ahli al-ilm, qalat Aisha radhiyallahu anha, amesema Aisha, Allah mridhie, kunna nahidu ala ahadi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tulikuwa twapatwa na hedhi sisi. Kunna nahidu, tulikuwa twapatwa na hedhi, ala ahadi rasulillah, katika kipindi cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika zama za mtume walikuwa wakipatwa na hedhi, Aisha anasema. Fakunna nu'maru biqada'i sawmi, tulikuwa tukiamrishwa kulipa funga. Fakunna, tulikuwa sisi wanawake, nu'maru, tunaamrishwa, biqada'i sawmi, kulipa saumu. Wala nu'maru biqada'i salati, na wala hatuamrishwi kulipa sala. Walikuwa wanawake, haya maneno anayozungumza Aisha radhiyallahu anha, amri ya kulipa ni ya saumu na wala si ya swala. Na alhadithi hiyo akhrajahu Muslim, ameipokea al-Imam Muslim. Jambo la pili hilo, mwanamke hataruhusiwa kulipa swala, bali ataruhusiwa kulipa funga yake. Thalithan, jambo la tatu, law lam tatuhur illa ba'da tulu'i al-fajr bi lahadhatin, law lam tatuhur, law kwamba hajatoharika, law lam tatuhur, law mwanamke huyo hajatoharika, illa, isipokuwa ametoharika, baada tului alfajiri, baada ya kutokeza na kuchomoza alfajiri, bila hadhatin, kwa muda mchache. Lau kama mwanamke hajatoharika, isipokuwa ametoharika baada ya kutokeza alfajiri, kwa dakika chache tu hivi, Yani alfajiri imeingia kama saa 10 dakika 5 ndio alfajiri inaingia na yeye dakika 5 hiyo hiyo au dakika 6 au dakika ngapi akatoharika mwanamke huyo. Anasema shekhe au hadhat au atakuwa amepatwa na haidhi kabla ghurubi shamsi bilahadhatin, kabla ya kuzama jua bilahadha, kwa wakati mdogo akapatwa na hedhi, hedhi inaingia kabla ya kuzama jua, jua halijazama kwa dakika chache tu hivi, afu ndio jua lizame, mwanamke huyo akapatwa na haidhi. Ma hukumuha, hukumu yake nasema lam yasihha sawmuha dhalika al-yawm, haitosihi funga yake katika siku hiyo. Lam yasihha sawmuha, haitosihi funga yake dhalika al-yawm, katika siku hiyo. Yani yeye hakutaharika isipokuwa ametaharika baada ya alfajiri kuingia, anaambiwa saumu yake akifunga haitokuwa sahihi. Na vile vile amefunga, amefunga akiwa hana haid, amefunga akiwa hana haid, imekwenda saa 11, 12 kamili, 12 na nusu, kama bado kidogo hivi jua lizame, hedhi ikamuingia, shekhe anasema saumu yake haitosihi ya siku hiyo. Tayyib, jambo la nne, wala yajuzu lilhaid an tatufa bilbait, na wala haifai kwa mwenye hedhi, wala yajuzu lilhaid, na wala haifai kwa mwanamke mwenye hedhi, an tatufa bilbait, akafanya tawafu katika Kaaba, kuzunguruka zile saba ashwaq, kuzunguruka mizunguruko mara saba hiyo katika tawafu ya Kaaba, kipindi cha umra au cha haji, hataruhusiwa kufanya tawafu mwanamke. Wala yajuzu lilhaid, na wala haifai kwa mwenye hedhi, an tatufa bilbait, kufanya tawafu katika Kaaba. لحديث عائشة رضي الله عنها وشهيد وحديث عائشة الله مرضيه لما حاضت فيني أربطنا حيض عائشة فيني أربطنا حيض وفيه ننني حديثه قوله صلى الله عليه وسلم كنا قول يمتوم صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أليسيما يمتومكم بعائشة عائشة نهيبيا وكيوغت عبادة حج عائشة أنا حيض Mtume akamwambia Aisha, if'ali ma yaf'aluhu al-hajj, fanya yale yote anayofanya mtu ambaye ni haji. If'ali ma yaf'aluhu al-hajj, yafanya yale yote anayofanya ambaye ni haji, yale yote anayofanya ya kwake wewe yafanye. Ghaira alla tatufi, isipokuwa tu usifanye tawafu, usizunguruke pale katika tawafu bilbaiti, kwenye Kaaba, hata tatuhuri, mpaka utakapotaharika. Anaambia mambo mengine yote hapa, kama masala ya sa'i, kurusha mawe, kupanda Swafa na Marwa, yote yale kwenye Arafa anaruhusiwa kuyafanya, lakini suala la kutufu katika Kaaba tu hataruhusiwa. Bilbaiti hata tatuhuri, mpaka utakapotaharika. Maneno haya anaambiwa Aisha radhiyallahu anha, walhadithu muttafaqun alayhi. Jambo la tano ambalo haidh mwenye hedhi linampasa juu yake, yaharamu ala zawjiha, ni haramu kwa mume wake. Yaharamu ala zawjiha, ni haramu kwa mume wake, waqtuha fil farji, kumuingilia sehemu yake ya mbele. Waqtuha fil farji, kumuingilia sehemu yake ya mbele, hatta yanqati'a haidhuha, mpaka itakapokatika hedhi yake. Watarotasila, na atakapooga ndio aruhusiwa kumuingilia. Ni haramu kwa mume wake kumuingilia sehemu yake ya mbele, hatta yanqati'a haidhuha, mpaka itakapokatika hedhi yake. Sio hivyo tu, watarotasila, na akaoga. والدليل على ذلك ويسألونك عن المحيض قل هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض الله قسيما ولا تقربوهن حتى يطهرن نوالا سوى قربيه ولا سوى انجليه مفاقا وتكفقوا متهريكا فإذا تطهرنا فين وتكفقوا متهريكا فأتوهن من حيث أمركم الله بس وإنجليه قال أريك وأمرشيني الله سبحانه وتعالى. Kisha akasema Sheikh, maana al-i'tizal, Allah aliposema fa'tazilu an-nisa, nini maana al-i'tizal? Maana yake yani maana yake uturukul waqa'a, acheni kuingilia. Fa maana al-i'tizali, maana al-i'tizali tarkul wat'i, ni kuacha kuingilia. Kwa maana fa'tazilu an-nisa, jitengeni na wanawake msiwaingilie wanapokuwa na haidhi. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na Mtume alayhi salatu wasalam amesema, fi hadithi Anas, katika hadithi ya Anas, isna'u kulla shay'in illa an-nikaha, fanyeni kila kitu kwa mwanamke, fanyeni kila kitu. Isna'u kulla shay', fanyeni kila kitu kwa mwanamke, illa an-nikaha, isipokuwa kumuingilia sehemu yake ya mbele. Rawahu Muslim, hadithi ya mpokea Imam Muslim. Na katika matamshi mengine, isna'u kulla shay'in illa al-jima'a, fanyeni kila kitu isipokuwa kumuingilia, fanyeni kila kitu isipokuwa kumuingilia sehemu yake ya mbele. Kwa hiyo jambo la tano la mwanamke, hatakiwi kuingiliwa anapokuwa na haidhi, lakini unaruhusiwa wewe kumfanya chochote isipokuwa kumuingilia sehemu yake ambayo ni ya mbele. Hapa kuna tambii. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, fanyeni kila kitu, fanyeni kila kitu isipokuwa nikah. Neno kula kitu au kila kitu, neno kula shay'in, kila kitu lifahamike kielimu na kisheria. Fanyeni kila kitu lifahamike kielimu na kisheria. Sababu asije mtu hapa akaja akasema kwamba tunaambiwa tumfanye kila kitu, kwa hiyo hata kumwingilia nyuma yafaa. Ukizungumza maneno haya na ukafahamu hivi, na makosa katika ufahamu wao. Zimekuja aya nyingi na Qur'ani, zimekuja aya nyingi na Qur'ani zikionesha kila kitu, hivyo hivyo zikionesha kila kitu. Lakini kuna mambo ambayo kiakili ukiyatafakari utaona kwamba hayo mambo hayaingii kwenye kila kitu. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'ani katika sura Al-Ahqaf alipozungumzia yale majanga aliyowapata baadhi ya umma zilizopita, adhabu ilipokuja, Allah akasema adhabu ile ilipokuja, tudammiru kulla shay'in, adhabu hiyo inaangamiza yenye kuharibu kila kitu, yenye kuharibu kila kitu. Sasa ukichukua neno kila kitu hapa ukasema kwamba kila kitu kiliharibiwa, kila kitu kiliangamizwa, maana yake hata yule nabii aliyekuwa zama hizo naye aliangamizwa, watu wake ambao waliwaamini nao pia waliangamizwa, mbingu nazo ziliangamizwa, ardhi nayo iliangamizwa. Kwa sababu nini? Kila kitu. Bali vile vile malkia wa saba pale Hudhud alipokuja kumwambia Suleiman alayhi salatu wasalam kwamba mimi nimemkuta malkia na watu wake wanasujudia jua, kisha Hudhud akasema wa utiyati min kulli shay, na huyu malkia amepewa kila kitu. Malkia ndo nani mashehe? Unaanza nani? Ba Balqis. Ashia meza matango hayatoki kichwani. Si sawa, malkia ni Balqis. Sawa, hakuna malkia ni Balqis. Yeye ndo malkia mwenyewe, aya hiyo ni malkia. Kwa hiyo hakuna jina ambalo limesharihi kwamba mtume amesharihi kwamba mwanamke huyo ndo Balqis. Neno bwana watu wanaambiwa wasome itikadi na wasome hadithi. Kuna vitu tu mmehifadhi yani hapo kwa kichwani. Vitu vingi sana. Tayeb, sasa malkia huyu akasema, Hudhud anasema wa utiyati min kulli shay, huyu malkia amepewa kila kitu. Utaacha nini kama hajapewa? Utasema Allah alimpa mbingu pia, Allah alimpa upepo uliingia humo, vyote hivyo alipewa kila kitu. Lakini akili yenye utafakari unasema kwamba alipewa zile ambazo anamiliki pale, kama ni mali alipewa mali, kama uwezo alipewa fulani, lakini kuna vitu ambavyo hakuweza kuvimiliki. Kwa na maneno ya Mtume nayo yafahamike hivyo hivyo kiakili nzuri, kwamba fanyeni kwa mwanamke kila kitu isipokuwa kumuingilia mbele. Maana yake ya kwamba fanya kila kitu ambacho umehalalishiwa na Allah, kwamba hapa mfanyie hivi, hili mfanyie, hili usimfanyie. Na hakuna asiyejua kwamba ni wapi jambo ambalo limeharamishwa kumuingilia mwanamke sehemu ya nyuma sawasawa wa kwako wa nani, yote haya yafanye. Jambo hili muharrama la haram. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ameelekea kabisa na kujionyesha jambo ambalo ni halali. kumwingilia sehemu yake ya mbele, usifanye hicho kitendo pindi inapokuwa na hedhi yake. Lakini mengine kama kumchezea, kama vile kukaa naye, kula naye, kulala naye, kutembea naye, kuzungumza naye, haya yote naruhusiwa kumfanyia. Mayahudi walikuwa wanaona kwamba mwanamke mwenye hedhi haruhusiwi kukaa na yeye, usikae naye, bali hata kulala naye usilale naye, kula naye usile naye, bali wakawa wanamtenga mbali sana, walikuwa wakimweka mbali sana. Lakini sheria ya dini ya Kiislamu ikaruhusu kutembea naye, kukaa naye, kula naye, kulala naye, lakini tu kitendo cha kumuingilia sehemu yake ya mbele jambo ambalo ni muharram. Nasallallahu limanni wa karamihi ayarzuka na'iman nafi'an 'indana min al-diya'i wa sum'ati. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.